speelt al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Goedemiddag, 1 uur. Q-Music nieuws door nu.nl. Hier is Fien Vermeulen. Goedemiddag. Een invalkracht van een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt verdacht van het misbruiken van 13 kinderen. Daarvan zou hij er 2 aangerand hebben. En ook zou de man kinderporno hebben gemaakt waar 2 andere kinderen bij betrokken zijn. Daarnaast maakte hij naaktfoto's van slachtoffers. De verdachte is een 66-jarige man uit Almere en hij zit al sinds eind november vast. Volgende week komt hij voor het eerst voor de rechter. De ontwikkelingen in het Iran-conflict die stapelen zich op. Zo is net bekend geworden dat Kuwait per ongeluk 3 Amerikaanse toestellen heeft neergehaald. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk, maar er zijn geen slachtoffers gevallen. Intussen stuurt Griekenland de marine- en gevechtsvliegtuigen naar Cyprus toe. En dat gebeurt na een aanval op een legerbasis op Cyprus. Verder blijven Amerika en Israël aan de ene kant en Iran aan de andere kant elkaar aanvallen. De oorzaak van de grote brand in een flat in Bergen op Zoom die lijkt te zijn gevonden. Daarover vertelt deze lokale verslaggever. Degene die in het appartement woonde zou de brand hebben aangestoken. En die is in een vrij paniekerige situatie uit zijn appartement gehaald. Er staan ook heel veel mensen te kijken. Allerlei straten zijn afgesloten. Door de brand is 1 iemand zwaar gewond geraakt. Een deel van de flat is ontruimd. Inmiddels is het vuur wel onder controle. En het Rijksmuseum is blij met de ontdekking van een onbekend Rembrandt-schilderij. Het bijna 400 jaar oude werk is gemaakt in zijn jonge jaren, waardoor mensen de jonge Rembrandt beter kunnen leren kennen. Op het schilderij is een bijbelverhaal van Zacharias te zien met een opvallend geschilderd gewaad. Over ongeveer 2 dagen is het te bekijken in het museum in Amsterdam. Het weer dan nog van Weerplaza, zon overgoten en maximaal 17 graden. En morgen nog zo'n mooie lentedag. Situatie op de weg, 4 files, de langste op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging is daar 10 minuten. En flitsers die zijn gezien op de A2. Den Bosch richting Utrecht bij 100,4. A12, Gouda-Zoetermeer, 20,8. En een flitser op de A27, Almere-Hilversum bij 107,5. Q-Music. Wim van Helden. En met het zonnetje hoog aan de hemel klinken alle liedjes lekkerder vanmiddag. Mars, nummer 1 uit de top 40 hoor je zo. En dit is Douwe Bob. Please come and save me from my tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite a mess. My damsel with your silver sword and shiny armor, 'cause I'm your hero in distress. Jumping in and out of windows like some Casanova, I lost a piece in every house. My noble steed has left my side and I am getting older. Now ain't this king a courtyard clown? I've took a chance and sunk my teeth into the sweet poison apple, and I've been rained on ever since. The witch has tricked me with her tales of fame and golden medals, enough to fool this bastard prince. But then I saw you in your red dress, you were born lonely, tired of following the rules. Dancing through the fairy tales and made up stories, you make me howl just like a wolf. Come and save me from my tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite the mess. I believe in fairy tale. I believe. chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby, stay. Late nights stuck in my head. This apartment's getting colder, colder. Gotta get out. Long nights stuck on Lopez, stuck in my ways, turning circles, circles. Dreaming about running wild in the city. Free my mind and my body go. Life's too short, are you with me? Come on, come on, come on. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Hurry up, I'm waiting. Vreugdedansje met Miles Smith. Goedemiddag, Wim hier. Het is 8 minuten over 1. De eerste werkdag van maart. Ja, ik ben terug van een weekje voorjaarsvakantie. Ibiza van het noorden ben ik geweest. Zo mooi hoe ze dat zeggen, Ibiza van het noorden. Ik was op Texel. Ja, en dat was geen straf. Ondanks dat het dicht bij huis is. Echt, als je op de boot stapt richting Texel. Ja, dan begint meteen het vakantiegevoel. Ja, en ik vind dat licht op het eiland is altijd heel bijzonder. Het is heel anders dan in de Randstad. Het is allemaal veel feller. Zelfs als het bewolkt is, heb je eigenlijk nog een zonnebril nodig. Nou ja, vorige week gloorde op Texel de lente al voorzichtig aan de horizon. En deze week krijgen we overal alleen maar zon. Het ziet er echt fantastisch uit. Ik weet niet of je je weer hebt geopend, hè, maar echt alleen maar steady temperaturen van een graad of 15. En overal volle bak zon. Dus maart roert voorlopig even niet zijn staart. Al kan het in het slimste bedrijf van Nederland wel nog alle kanten op gaan. Want ja, nieuwe maand, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Wie wordt het slimste bedrijf van maart? Wie pakt de award? En die karaoke party speaker die op het spel staat, die wordt je aangeboden door Tempo Team. Nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Minuut of 12, daar kun je je kwalificeren. Heb ik een vraag voor je waarmee je kunt kwalificeren. Kan ik op je rekenen vanmiddag? Ja? Kan ik op je rekenen? Yes, you did. Van een half uurtje muziek. Afgelopen weekend kwam het album van Bruno Mars uit. Er staan maar 9 liedjes op, waarvan je deze dan ook al kent. Want deze zit er ook tussen. I Just Might staat al weken op nummer 1 in de top 40. The Romantic heet het album. Maar ik moet wel zeggen, kijk, je bent Bruno Mars, dan ben je een grootheid natuurlijk. En dan lever je misschien wat weinig liedjes af. Maar kwalitatief heeft hij wel echt de allerbeste liedjes uitgebracht. Het zijn allemaal liedjes die ook even lekker dat lentegevoel, voor zover je dat vandaag nog niet hebt, naar boven laten komen. Deze wordt op dit moment heel veel gestreamd op Spotify. Risk It All. Ja, en zeg je zon, zeg je zomer, deze voor wat later in het jaar. Oh, fijn hoor, ja. In ieder geval met Bruno, ook al zijn er maar 9 liedjes, de hele lente en zomer door. Q-music. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips, a little bit by a little bit.

boy, turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. If it can last till tonight, but I'm feeling so high. Show my tan lines, low rise rooftop. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. And never ending midnight sun. Never ending midnight sun. Connected, I'm so in touch with it all. Een beuker is dit. Sarah Larsson en Midnight Sun bij Q-Music. Ja, dit liedje werd in 1985, dus meer dan 40 jaar geleden al opgenomen. Toen geschreven voor de Koude Oorlog. Maar als ik kijk naar de actuele situatie in de wereld, is die actueler eigenlijk dan ooit, dit liedje, hoe oud hij ook is. Wat dat betreft is het in dit geval jammer dat sommige liedjes niet gewoon vergaan. Everybody wants to rule the world. En er is niks aan gelogen. Tears for Fears. I was standing on a star, and I realized how beautiful we are. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference. Meteorologische lente is begonnen, maar ik wil van je weten op welke datum begint nou de astronomische lente dit jaar? 20 maart. Slimste bedrijf van Nederland. Ja, het belangrijkste verschil tussen die twee is dat de astronomische seizoenen gebaseerd zijn op de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Met data rond de 21ste van de maand altijd. Nou, dit jaar is dat dus 20 maart. In het geval van de lente. Terwijl de meteorologische seizoenen altijd vaste kalendermaanden zijn. Altijd beginnend op 1 maart in het geval van de lente. En op 1 juni in het geval van de zomer, et cetera, et cetera. Ja, Noelle, jij had het antwoord goed ingestuurd via de Q-app. En jij mag de strijd aangaan met Werkend Nederland. Dat doe je met Van der Valk in Hengelo. Ja, dat klopt. Wat doe je bij Van der Valk? Ik werk als medewerker personeelszaken. Medewerker personeelszaken. Met hoeveel mensen zit je dan om je heen? Ja, normaal gesproken op kantoor met z'n drieën. Maar voor het Hotel Hengelo doe ik het eigenlijk alleen. Jij bent gewoon Van der Valk Hengelo. Nou, dat zou ik niet zeggen. Nee, dat zeker niet. Oké, okay. Maar er zijn wel wat collega's die met je mee gaan strijden. Ja, zeker. Nou, laat eens horen dan. Van der Valk Hengelo! Woehoe! gezellig. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. En als je de snelste van deze maand bent, dan win je de Slimste Bedrijf Award. En een karaoke party speaker. Wordt hartstikke gezellig met z'n drieën. Lekker vals meezingen. He, waarom zou je het niet doen? En die wordt je dan aangeboden door... Ja, precies, leuk voor het personeelsfeest. Wordt je aangeboden door Tempo Team. Maar of dat allemaal gaat lukken? Ja, eerst maar wat presteren, denk ik, hè? Ja, we gaan ons best doen. Zijn jullie er klaar voor? Ja, zeker. Dan loopt jullie tijd nu. Wat is de hoofdstad van Oostenrijk? Wenen. Welke band kennen we van It's My Life en Bed of Roses? Pas. Maak af, de beste stuurlui. Staan aan wal. Bij welk shotje krijg je een stukje citroen en zout? Ja. In welk museum hangt de nachtwacht? Rijksmuseum. Wat is de wortel van 36? 6. Ja, en dat is 5. Nou, een feestje bouwen op het werk, dat gaat wel goed bij jullie. Want het enige antwoord wat echt in koor kwam, dat was tequila. Ik vrees alleen dat die party speaker aan jullie neus voorbij gaat. Want ja, je hebt ook een vraag niet goed beantwoord. Dat heeft natuurlijk wel wat tijd gekost. It's My Life and Bed of Roses. Bon Jovi zocht ik. Jammer. En de zanger van Bon Jovi, John Bon Jovi, is vandaag 64 jaar geworden. Nou, ja. Feestje voor hem. Leuk feestje voor hem, dat dan weer wel. De hoofdstad van Oostenrijk, Wenen, beste stuurlui, staan aan wal. Museum, nachtwacht, Rijksmuseum. Vandaag nog in het nieuws dat er een nieuw schilderij van Rembrandt van Rijn ontdekt is door het Rijksmuseum uit 1633. En de wortel van 36 is 6. Ja, uiteindelijk hebben jullie 38 seconden overgehouden. Goede nieuws is, jullie staan op de eerste van de nieuwe maand. Want dit is de eerste keer dat we het spelen, wel bovenaan. Ja, dat dan wel. Vandaag ben je nummer 1. Zo is het. Van de Valk, Hengelo. En jullie krijgen van mij het Slimste Bedrijf kaartspel om wel even lekker te blijven oefenen en misschien ooit je score te gaan verbeteren. Nou, superleuk. Dankjewel. Het Slimste Bedrijf van Nederland. Till the sun goes down. Underneath the starlight sky.